पंचाशय भेदरे विदारण धातु से भेद बनता है। किंच विदारणात्मन भेद से घट स्वरूपत्व घट से अभी विदारण सियात विदारणात्मक है भेद। और भेद यदि घट स्वरूप अनुयोगी स्वरूप पट का भेद घट में है वो घट स्वरूप है तो घट से अभी विदारण सियात घट का भी भेद अपने से भेद हो जाए। घट का यदि भेद विधान हो जाएगा एवं तद अवयवा नाम अपि अवयव का भी विधान भेद हो जाए इति परमाणु रूपी न एक परमाणु उसका भी भेद हो जाएगा विधान हो जाएगा एक ही नहीं होगा यदि शून्यतापति शून्य हो जाएगा कुछ रहेगा नहीं। और एक सिद्ध नहीं होगा जो एक है उसमें भेद हो जाएगा उसका भेद जिसको परमाणु को नित्य कहते उसमें भी भेद हो जाएगा विधान हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एक ही सिद्ध नहीं होगा तो एकाभावे तत्समाहार रूप अनेकस्यापि अभावात शून्य इसलिए हो जाएगा जब एक ही नहीं रहा जो एक है उसमें भेद हो जाएगा। एक ही नहीं रहता एक एक मिलकर तो अनेक होता है समूहात्मक अनेक भी नहीं होगा। इसके ऊपर पूर्व पिछड़ कहता है आप अभेद को भी तो स्वरूप मानते हो ब्रह्म स्वरूप अभिधारणात्मक अभेद भी ब्रह्म रूप है। इसके ऊपर शंका करता है पूर्वपक्षी ननु अभिधारणात्मक से अभेद से ब्रह्म रूपत्व पारमार्थिक ब्रह्मणो व्यावहारिक प्रातिभाषिक शून्यरपि अभिधारणे तदैकमपि स्यात् अभेद अभिधारण विधारणात्मक नहीं भेद हो गया विधारणात्मक और अभेद अभिधारणात्मक एक है। यदि वो अभेद भी ब्रह्मस्वरूप है अभेद कोई अलग वस्तु नहीं जीव ब्रह्म का अभेद ब्रह्म स्वरूप है अलग मानेंगे तो द्वैतापति है। पारमार्थिक ब्रह्मण ब्रह्म पारमार्थिक है उसमें व्यावहारिक प्रपंच प्रातिभाषिक रजु सर्पादि अशून्य तीन है व्यावहारिक प्रातिभाषिक शून्य उनके साथ भी ब्रह्म का अभेद हो जाएगा अभिधारण अभेद ब्रह्म स्वरूप है तो पारमार्थिक का ब्रह्म का व्यावहारिक से भी अभिधारण अभेद प्रातिभाषिक से शून्य से अभेद हो जाएगा अभिधारण ही तदैक्यम भी सद तो ब्रह्म भी व्यावहारिक हो जाए प्रातिभाषिक शून्य भी हो जाएगा। यह आपत्ति देने पर सिद्धांति कहेगा ब्रह्म में जो हम अभेद को स्वरूप मानते हैं जिस किसके अभेद को स्वरूप नहीं ब्रह्म रूप नहीं जीव अभेद ही ब्रह्मस्वरूप न च जीव अभेद स्वरूपम न तो घटादि अभेद जब अभेद ब्रह्मस्वरूप हम कहते ब्रह्म में जो अभेद है ब्रह्मस्वरूप कौन सा अभेद को किस अभेद को जीव अभेद को ना कि घट अभेद को भी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म तो सब है घट का अभेद व्यावहारिक प्रपंच का अभेद प्रातिभाषिक अभेद सब अभेद ब्रह्म रूप नहीं केवल जीव अभेद ब्रह्म रूप है। ऐसा यदि कहोगे तो पूर्व पिछेता हम भी इसे कहेंगे जो भेद को घट स्वरूप पट स्वरूप कहते हैं किसको सब भेद को नहीं अत्रापि घटादि भेद एव पट स्वरूपम घट का भेद जो पट में रहेगा वो पट स्वरूप है पट में रहने वाले भेद पट स्वरूप घट का भेद अरे पट का भेद घट में रहेगा तो घट स्वरूप होगा पट का भेद न तो सस्मादिति समम अपने से भेद अपने में नहीं रहेगा अन्य पटादि से भेद रहेगा। जिस प्रकार अभेद आपने कहा है कि विशेष जीव अभेद को ही ब्रह्मस्वरूप सब के अभेद को नहीं इसे व्यावहारिक प्रातिभाषिक शून्य से ब्रह्म अभिन्न नहीं होगा तो हम भी कहेंगे पट में जो भेद रहेगा घट का भेद को ही पट स्वरूप कहेंगे घटादि का नहीं कि सस्माद पट से पट का भेद स्वस्वरूप ऐसा नहीं है इति चेत न सिद्धांति कहता है। स्वरूपत्व भेद से भेद को यदि स्वरूप मानेंगे स्वज्ञान अप्रतिबद्ध ज्ञान प्रतियोगित्व भेद के जो प्रतियोगी है जैसे घट का भेद पट में रहेगा भेद का प्रतियोगी क्या होगा घट घट का भेद पट और पट का भेद घट में है तो इसे लेना पट का भेद घट में लेना घट पटो न घट पटो न तो भेद प्रतियोगी कौन हुआ पट भेद प्रतियोगी पट के साथ जो तादात्म्य ज्ञान होगा भेद प्रतियोगी पट का तादात्म्य ज्ञान घटादि स्वरूप ज्ञान के द्वारा स्वप से भेद लेना, स्वज्ञान अप्रतिबद्ध स्वप से भेद। भेद कौन है? घटादि स्वरूप जो भेद, पट का भेद घट में रहेगा, और क्या स्वरूप है? घट स्वरूप स्व हो गया भेद। स्वज्ञान का तो घट स्वरूप भेद ज्ञान से पट तादात्म्य ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा। घट स्वरूप भेद ज्ञान के द्वारा भेद प्रत्योगी पट का तादात्म्य ज्ञान, पट तादात्म्य ज्ञान घट में पट का भेद है, पुस्तक का भेद घट में है पट में है, वो भेद क्या स्वरूप है? पट स्वरूप है। पट में रहेगा तो पट स्वरूप, घट में जो पुस्तक का भेद रहेगा घट स्वरूप हुआ। तो पटक पुस्तक का जो भेद घट में पट में रहा, वो एक भेद घट स्वरूप पट स्वरूप हुआ। तो पट से अभिन्न भेद, भेद से अभिन्न घट, पट अभिन्न हो गया भेद, भेद अभिन्न घट, तद अभिन्न भेद अभिन्न होने से घट पट भी एक हो जाएगा। घट अभिन्न हो गया भेद, पुस्तक का भेद, उसी भेद से अभिन्न है पट, उनसे घटपट एक हो जाएगा। तो पट का तादात्म्य ज्ञान भेद रूप घट ज्ञान से प्रतिबद्ध होगा, प्रतिबद्ध प्रतिबंध होगा नहीं। स्वज्ञान अप्रतिबद्ध जो ज्ञान है पट तादात्म्य ज्ञान, उसी ज्ञान का विषय प्रत्योगी, ज्ञान प्रत्योगी पट में आएगा। अंश क्या हो? तो पट स्व पट भी है, पट में भेद रहता है और प्रत्येक भी पट हो सकता है, घटपट एक हो जाएगा। स्वस्वरूपत्व न स्वप्रत्योगिक हो गया भेद, भेद क्या हो गया? स्वप्रत्योगिक पुस्तक का भेद घट में पट में दोनों में रहा, वो घटात्मक भी है पटात्मक भी है। तो भेद पट में रहेगा पटात्मक, उसका प्रतियोगी पट हो गया। स्वस्वरूप होने से अभेद अवैध, ऐसे अभेद पट में अभेद रहता है पट का, उसका प्रतियोगी भी पट और अभेद भी रहेगा पट में। अभेद के समान भेद भी स्वप्रतियोगी त्वनीय में न स्वप्रतियोगी हो जाएगा। स्वप्रतियोगी का स्वप्रतियोगी होने से क्या होगा? पट का भेद पट में, घट का भेद घट में आ जाएगा। स्वविदारकत्व से आवश्यकत्वात अपना विदारक भी हो जाएगा, जिसका पट का पट में भेद रहेगा तो पट का विदारक हो जाएगा। और घट धर्मेशु पट प्रत्योगी का भेदत्ववत, घट में क्या रहेगा? पट प्रत्योगी का भेद क्या रहेगा? पट प्रत्योगी का भेद कहाँ रहेगा? घट में क्या रहा? पट प्रत्योगी का भेद। घट क्या स्वरूप है? घट स्वरूप कौन हुआ? पट प्रत्योगी का भेद। पट प्रत्योगी का भेद यदि घट स्वरूप हुआ, घट का धर्म क्या होगा? पट प्रत्योगी का भेदत्वम। तो घट धर्म में पट प्रत्योगी का भेदत्व जैसे रहा, घट धर्म में पट प्रत्योगी का भेदत्व आया, इसी प्रकार घट प्रत्योगी का भेदत्व से आप विभगमान, घट के धर्म में जैसे पट प्रत्योगी का भेदत्व रहा, इसे घट प्रत्योगी का भेदत्व भी सम रहेगा। क्योंकि जो भेद है पट में रहेगा घट में भी रहेगा, भेद पुस्तक का भेद घट में रहेगा पट में रहेगा, रहेगा दोनों में। तो भेद घट रूप भी है पट रूप है, तो घट अभिन्न भेद अभिन्न हो गया पट, है ना? नहीं तद अभिन्न घट अभिन्न भेद अभिन्न होने से घट पेट भी एक हो जाएगा, घट पट अभेद हो जाएगा। हो जाने से क्या हुआ? तो घट धर्म में पट प्रत्योगी का भेदत्व, पट धर्म में भी घट प्रत्योगी, जैसे पट प्रत्योगी का भेदत्व रहा, इसे घट प्रत्योगी का भेदत्व भी हो जाएगा। होने से क्या हुआ? पट में यदि पट प्रत्योगी का भेद भी रह जाए, पटादि भिन्न घट जैसे होता है, इसे घटादि भिन्न घट इति प्रतीत वज्रलेपत्वाच, ये प्रतीत होनी चाहिए। घटादि भेद न भट घट, घट में भेद रहा वो घट प्रत्योगी का भी हो जाएगा, तो जाएगा तो घट से भिन्न घट, ऐसे प्रतीत होनी चाहिए। पूर्व पक्ष ने कहा था यत्तु स्वस्माद विदारकत्व अवयवनाम विभागन सूक्ष्मत्वमेव स्यात् न शून्यत्व, तो क्या शून्य नहीं होगा? पूर्व पक्ष न्यायमूर्ति ने कहा है सस्माद विदारक अपने विदान हो जाएगा, अवयव हो गया, अवयव का विदान हो जाएगा, उसका भी विदान, उसका भी विदान, तो सूक्ष्मत्वम हो जाएगा, सूक्ष्मतम हो जाएगा, शून्य कैसे होगा? घट को तोड़ेंगे तो कपाल, उसको तोड़ेंगे कपाली का, ऐसे तोड़ा उसको तोड़ा, अभी उसका अवयव, उसका अवयव, अवयव सूक्ष्म हो जाएगा, शून्य कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो अवयव रहेगा, क्योंकि यदि शून्य हो जाए घट को तोड़ करके, तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते अंत में शून्य हो जाएगा, तो घट का अंतिम अवयव हो जाएगा शून्य, शून्य को मिलाने पर फिर घट बन जाएगा, नहीं शून्य संयोगात किंचित उत्पन्नम इति। इसलिए घट के अवयव विभाग करेंगे सूक्ष्मतम परमाणु आदि तो हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि परमाणु आदि से जैसे घट बनता है, परमाणु संयोग होकर के द्विअणु का त्रिअणु को होने करके घट बनता है, इसे शून्य परस्पर संबंध होकर कोई नहीं बनता है, किंचित उत्पन्नम। इसलिए शून्यतापत्ति कैसे होगा? ये जो न्यायवृत्तकार ने कहा है तन्न ठीक नहीं। विभाजकत्वम न विदारकत्वम, विदारकत्व का अर्थ विभाजक नहीं, किंतु एकत्व विरोधित्वम, भेद हो गया मतलब एकत्व नहीं रहा, एक नहीं रहा, एकत्व का विरोधी हो गया, ये विदारकत्वम। एकत्व जहाँ नहीं रहेगा, एक ही नहीं रहा, तो फिर अनेक कैसे होगा? तथा च एकस्य अभावे अनेकस्य सूत्रम अभावात्, एक नहीं हो तो अनेक होगा, एक एक मिल कर अनेक होता है, एक नहीं हुआ अनेक भी नहीं हुआ तो फिर क्या रहेगा? शून्यतायामे पर्यवसनाच पर्यवसनाच, अंत में शून्य ही हो जाएगा, यही पूरी सिद्धांति कहता है। यदि विदारण हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, न्यायमूर्तिकार ने कहा था शून्य कैसे होगा? विवाह करें तो उसके अवयव छोटा, उसके अवयव छोटा, अगर सूक्ष्म तो अवयव हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। तो ये कहा विदारक का अर्थ विभाजक नहीं, एकत्व के विरोधी, एक ही नहीं रहेगा तो अनेक नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा। एतन विदारक लवित्रादेह स्वसंबंधी ने विदारकत्वम, विदारक लवित्र छेदन करते, लवित्र के द्वारा छेदन से लवित्र बनता है, छेदन के द्वारा किसका छेदन? छेदन की जो कारण है उसके द्वारा अपना छेदन होता है क्या? स्वसंबंधी ने विदारकत्वम, लवित्र के संबंधित तृण आदि में ही दात्र आदि के द्वारा छेदन होता है, स्वसंबंधी ने विदारकत्वम न तो सस्मिनिति, भेदस्य सर्पम तदा स्वम न विदारयति, स्वस्मिन विदारक होता है स्वयं, कुठार छेदन छेदक होता है कुठार संबंधी काष्ठ आदि में, सस्मिन होता है कुठार छेदक, इसी प्रकार स्वस्मिन नहीं होता है। भेद यदि स्वरूप हो जाएगा तो अपने स्वरूप को विदान नहीं करेगा, जैसे कुठार अपने स्वरूप को छेदन नहीं करता है, अरे भेद यदि अपना स्वरूप होगा तदा स्वम न विदार रहते, अपना विदारण नहीं होगा। किंच भेद से न विदारक तुम, अरे भेद विदारक नहीं है, भेदिर द्वैधिकरण नहीं, घय करेंगे भाव में तो भेद होगा, भेद का अर्थ होगा विदारण, विदारक कैसे होगा? कर्तरी प्रत्यय करेंगे तो विदारक होगा, विधता से घय करेंगे तो कर्तरी होता है, भाव में, भाव में करें तो क्या अर्थ होगा? पाठ का अर्थ पठनम, भावित पट या भेद करें तो क्या अर्थ होगा? भेदनम, विदारणम, विदारक होगा, विदारक किस अर्थ में होता है? कर्तार्थ में, ये भाव शब्द में करेंगे तो कर्तार्थ होगा, तो भाव व्युत्पत्तिया विदारण तो अर्थ, भेद धातु से घय करेंगे भाव में तो भेद बनेगा, तो भेद का अर्थ विदारण होगा, विदारक नहीं होगा। तथा च स्वरूप भेदन, स्वरूप में भेद, घट का भेद जो पट में रहेगा वो स्वरूप, किसका स्वरूप? पट में रहेगा तो पट स्वरूप है, घट में रहेगा तो घट स्वरूप, तो घट से न विदारण सियात, स्वरूप भेद, स्वरूप भेद होने पर घट में जो पट का भेद रहेगा घट स्वरूप होगा, घट का विदारण नहीं होगा, क्योंकि भेद का अर्थ विदारण, विदारक नहीं, तो भेद अपना विदारक हो जाए ऐसा नहीं होगा। स्वृत्ति विरोधात्, अब विदारण भेद का अर्थ विदारण, घट का भेद अपने में रहेगा तो विदारण का स्वयं अपना विदा घट हो गया, भेद का स्वरूप विदारण, उसमें फिर अपना ही विधान रहेगा, स्ववृत्ति विरुद्ध अपने घट का विधान नहीं होगा, घट का भेद नहीं होगा, स्वस्मात् स्वस्य भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्ववृत्ति विरुद्धात् आत्मा से स्वयं स्व की वृत्ति नहीं होती थी, एतन निरर्थम। भेद से विधान रूप विभागात्मकत्व न, भेद कहते विधारण विधि विधारण विभागात्मक भय। विभाग से विभाग कहाँ रहता है? भूतल घट का विभाग हो जाएगा, कहाँ रहेगा? भूतल में घट में विभज्यमान वृत्तित्व नियम है ना, विभज्यमान जो वस्तु उसी दोनों में ही भेद रहेगा। वांश तो दो वांश उसको दो भाग फाड़ देते हैं, भेद हो जाता है, भेदा भेदा ना विभाग होता है, कहाँ रहता है? दोनों भाग में विभज्यमान वृत्तित्व नियम है ना। अवयव अनवस्थया, तो फिर उसका अवयव उसका अवयव विभाग होते होते अवयव कितने अवयव होंगे? अनवस्था है उसका अवयव उसके अवयव होते होते शून्यता पथे स्तादवस्था, अंत में शून्य हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, एक ही नहीं रहेगा, एक होगा तो फिर भेद हो जाएगा, फिर एक अवयव लिया उसका भी भेद हो जाएगा, एक ही सिद्ध नहीं होगा तो अनेक सिद्ध नहीं होगा। अतएव विभाग रूप विधारणात्मा न भेद, ये पूर्व पीछे कहता है, नहीं अभी अभी नहीं, आगे यहाँ तो हो गया शून्यता पथे स्तादवस्था तो हो गया, यहाँ अतएव से पूर्व पीछे कहते अतएव निरस्तम। अतएव विभाग रूप विधारणात्मा न भेद, भेद विभाग रूप विधारण स्वरूप नहीं है किंतु अन्य अभाव, पूर्व पीछे कहता है भेद क्या है? अन्य अभाव, विभाग रूप विधारण नहीं है। क्यों नहीं? विधिर्विधारण तो धातु है, धातु नाम अनेक अर्थत्वाद, अनेक अर्थक होने से यहाँ अन्य अभाव भेद का अर्थ न कि विधारणात्मक। तदुक्तम क्रियावाचित्व आख्यातुम एकैकोऽर्थ प्रदर्श्यते प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकार्थाय धातव, जो धातु में रू अर्थ दिया है केवल क्रियावाचक है ये, इसको कहने के लिए एक एक अर्थ उदाहरण में दे दिया। भूसत्तायाम एद वृद्धो, जो एक एक अर्थ दिया किसके लिए? एद भू आदि क्रियावाचक है ये बताने के लिए, क्रियावाचक होने से उनकी धातु संज्ञा होती है। भू आदि पृथ्वी आदि भू की धातु संज्ञा है ना, नहीं है? पृथ्वीवाचक भू की धातु संज्ञा नहीं, क्रियावाचक बाद देने से हुआ। तो इसमें से क्रियावाचक कहने के लिए भू सत्तायाम वाघ अतिगंधन हो पट व्यक्तायाम वाची एक एक अर्थ दे दिया दृष्टान्त रूप से। अब प्रयोग से उसका अनुसरण करना चाहिए अर्थ को, क्योंकि अनेकार्थ धातव धातव अनेकार्थ अनेके अर्था ये शाम धातु नाम अनेक अर्थ कहे। अन्यथा संयुक्त भिन्न भिन्ना विधि व्यवहार न सद, संयुक्त हो उष्ट दोनों का संयोग हो गया तो दोनों अष्ट भिन्न है, एक है, एक है ऊपर नीचे उष्ट, एक है, एक है दो है, दो है। संयुक्त भिन्ना विधि व्यवहार न सद भिन्न हो, कहीं गोष्ठ में कौन सा अष्ट ऊपर या नीचे, अष्ट फट गया ऊपर फट गया नीचे फट गया, तो दो व्यवहार होता है, भिन्न व्यवहार होता है। यदि संयुक्त विभाग और भिन्न कहेंगे, संयुक्त है तो भिन्न नहीं, भिन्न नहीं तो दोनों संयोग हो गया तो भिन्न व्यवहार नहीं होना चाहिए। संयोग हो जाने पर भिन्न व्यवहार होता है, ऊपर नीचे भिन्न व्यवहार होगा नहीं होगा? अलग रखें तो भिन्न, मिला दें तो अभिन्न हो जाएगा। पुस्तक और पुष्प पुस्तक अभी भिन्न है, मिला देने से भिन्न व्यवहार होता है या एक हो जाता है? भिन्न रहता है। यदि विभाग अर्थ करेंगे तो विभाग नहीं है तो भिन्न व्यवहार नहीं होना चाहिए, इति निरस्तम। अन्य भाव स्वरूपत्व, यदि भेद को अन्य भाव रूप आप कहते मानोगे तो कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद से घट कपालम न, ऐसे भेद घट में कपाल का रहेगा, घट में किसका भेद रहा? कपाल न, कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद से, कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद, घट का आश्रय कपाल है, घट कपालादि रूप घट का जो आश्रय वो आश्रय प्रतियोग भेद घट में रहेगा, आश्रय प्रतियोग भेद से घटादि रूप आश्रित रूपतया, घटा है आश्रित कपाले आश्रय, घट कपाले में आश्रित है क्या, आश्रय कौन होगा और घट क्या होगा आश्रित, कपाल का भेद घट में रहेगा तो रहने से कपालादि रूप भेद, कपाल का भेद, कपाल क्या है आश्रय आश्रित है आश्रय, कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद क्या कहेंगे, कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद कहाँ रहेगा घट में, घट में घटादि रूप आश्रित रूपतया, घट आश्रित है कपाल का भेद घट में रहेगा और क्या स्वरूप है घट स्वरूप, घटादि रूप आश्रित रूपतया, घटादि रूप आश्रित है, घट आश्रित किसमें, तो कपालादि रूप आश्रय प्रतियोग भेद घटादि रूप आश्रित रूप हो गया, हो गया तो कपाल भेद घट स्वरूप हो गया, घट है आश्रित, आश्रित होने से कहाँ रहेगा कपाल में, घट घट आश्रित है ना, कहाँ आश्रित है तो घट स्वरूप हो गया भेद, आश्रित घट स्वरूप होने से घट कहाँ रहेगा तो कपाल, तो कपाल का भेद कपाल में रह गया, कपाल प्रत्युक भेद घट स्वरूप हुआ है, कपाल स्वरूप का भेद, कपाल स्वरूप भेद नहीं, कपाल आश्रय प्रत्यु, कपाल प्रत्युक भेद, कपाल का भेद रहेगा घट में रहेगा, कपाल का भेद जो घट में रहेगा वो क्या स्वरूप होगा घट स्वरूप, घट स्वरूप जो भेद कहाँ रहता है कपाल में, किसका भेद है कपाल प्रत्युक भेद रहता कहाँ, जो घट में रहता है घट स्वरूप हो गया और घट कहाँ रहता है, तो कपाल प्रत्युक भेद घट स्वरूप हो गया, घट है आश्रित, आश्रय होता है कपाल, तो कपाल प्रत्युक भेद अभिन्न घट रह गया कपाल में, तो कपाल प्रत्युक भेद कपाल रह गया ना, नहीं सप्रत्युक भेद आश्रय तत्, सप्रत्युक भेद आश्रय, सप्रत्युक भेद है घट आत्मक भेद, भेद का प्रत्युक हो गया कपाल, कपाल प्रत्युक भेद का आश्रय हो गया स्वय, कपाल प्रत्युक भेद क्या रूप हुआ घट स्वरूप, घट का आश्रय कपाल, तो सब से कपाल ले लो, स्वप्रत्युक प्रत्युक भेदाश्रय किसमें आएगा कपाल में, स्वप्रत्युक भेदाश्रय तुम कपाल प्रत्युक भेदाश्रय तो आ गया, जो कपाल में कपाल प्रत्युक भेदाश्रय तो आ गया, कपाल एक नहीं होगा भिन्न हो जाएगा, एकत्वम कपाल सुभज्य, तो कपाल प्रत्युक भेदाश्रय तो कपाल में आ गया, कपाल प्रत्युक भेद रहता किस में घट में रहता है, घट और भेद समान हो गया, घट रहता है कपाल में, तो कपाल प्रत्युक भेद से अभिन्न घट कहाँ रहेगा कपाल में, तो कपाल प्रत्युक भेद भी कपाल में रहेगा, तो इस हंश क्या है एकत्व कपाल आदि सुभजित, इत अवयव अनवस्थाया शून्यता में परिवर्तनात्, अवयव की अनवस्था हो जाएगी तो अंत में शून्य हो जाएगा, अतएव फिर पूर्व विषय कह के उसका अतएव निरस्तम, अनेकत्व एकार्थ समवायना भेदेना एकत्व निराकृत्य, तेन पुनर अनेकत्व निराकरण न युज्यते उपजीव विरुद्धात्, एतेन निरस्तम अनेकत्व एकार्थ समवायना भेदेना, अनेकत्व जहाँ रहेगा वहाँ भेद रहेगा, भेद रहेगा जहाँ वहाँ क्या रहेगा अनेकत्व, अनेकत्व के एकार्थ समवाय होगा भेद, अनेकत्व का समवाय समानाधिकरण हो गया भेद, भेद रहेगा जहाँ वहाँ अनेकत्व रहेगा, तो अनेकत्व एकार्थ समवाय, अनेकत्व जहाँ समवाय समस्या रहेगा वहीं भेद रहेगा समवाय समस्या, तो अनेकत्व का समानाधिकरण भेद हो गया, उसी भेद से भेद जहाँ रहेगा वो विधारण करेगा तो एकत्व नहीं रहेगा, तो भेद के द्वारा एकत्व का निराकरण करके तेन पुनर अनेकत्व निराकरण युज्यते, पहले भेद के द्वारा किसका निराकरण किया एकत्व का, एकत्व का निराकरण करके फिर अनेकत्व का निराकरण करेंगे, अनेकत्व और भेद एक स्थान में रहते ना, नहीं भेद रहेगा तो अनेकत्व रहेगा, तो अनेकत्व का एकार्थ समवाय भेद हो गया, और अनेकत्व जहाँ रहे भेद जहाँ रहा वहाँ एकत्व नहीं रहेगा, एकत्व का निराकरण कर दिया, तो अनेकत्व समानाधिकरण भेद के द्वारा एकत्व निराकरण करके फिर कहते अनेकत्व निराकरण, फिर तेन अनेकत्व निराकरण निराकरण न एकत्व निराकरण करने से फिर अनेकत्व निराकरण करना। पहले एकत्व का निराकरण किया किसके द्वारा, अनेकत्व के द्वारा, भेद के द्वारा, भेद से एकत्व निराकरण किया। अब भेद क्या है, जहाँ नानात्व रहेगा वहीं भेद रहता है, एक में तो नहीं। तो अनेकत्व एकार्थ समवाय भेद के द्वारा एकत्व का निराकरण करके फिर तेन पुनर् अनेकत्व निराकरण, फिर एकत्व का निराकरण कर देने से एक नहीं रहेगा, अनेकत्व नहीं रहेगा, अनेकत्व का निराकरण न युज्यते, युक्त नहीं। क्यों नहीं, उपजीव्य विरोधात्। किसको लेकर के भेद आया, अनेकत्व, अनेकत्व लेकर के भेद, उसके द्वारा एकत्व निराकरण किया, एकत्व निराकरण करके फिर उसके द्वारा अनेकत्व का निराकरण कर दिया। तो जिस अनेकत्व है उपजीव आश्रय, फिर उसका विरोध करना ठीक नहीं, उपजीव विरोधात्। उपजीव कौन हुआ, कपाल घट नहीं। भेद जहाँ रहेगा, एक में रहेगा, अनेक में रहेगा, अनेक जहाँ अनेक वहाँ भेद रहेगा। तो अनेक और भेद दोनों एक स्थान में रहते, तो दोनों अनेकत्व का समान अधिकरण भेद हो गया। अनेक घट में है तो घट में भेद है, आकाश में अनेकत्व नहीं तो वो भेद नहीं है। जिसमें अनेकत्व रहेगा वहाँ भेद रहेगा। तो अनेकत्व और भेद का समानाधिकरण हो गया, अनेकत्व एकार्थ संभा, अनेकत्व संभा जहाँ रहेगा न्यायभाषी के अनुसार वहाँ संभित हो गया एकत्व, अनेकत्व एकत्व समानाधिकरण हो गया। उसी भेद के द्वारा किसका निराकरण कर दिया, एकत्व, एकत्व नहीं रहेगा, भेद जहाँ रहेगा एक भी नहीं रहेगा, एकत्व निराकरण कर दिया। तेन पुनः एकत्व निराकरण, फिर उसे क्या करेंगे, अनेकत्व, तेन पुनः अनेकत्व का निराकरण, एकत्व निराकरण कर दिया, अरे एकत्व नहीं रहेगा तो अनेकत्व नहीं रहेगा। जिस अनेकत्व समानाधिकरण भेद के द्वारा एकत्व निराकरण किया, उसका उपजीव हो गया अनेकत्व। अनेकत्व को आश्रय करके एक अनेक होने से भेद हुआ, भेद होने के कारण एकत्व नहीं रहेगा। फिर एकत्व के द्वारा अनेकत्व का निराकरण करते, जिस अनेकत्व को आश्रय करके एकत्व निराकरण किया, फिर उसके बाद उसके द्वारा अनेकत्व, अनेकत्व निराकरण को आश्रय करके नहीं, अनेकत्व को आश्रय करके एकत्व निराकरण, और एकत्व निराकरण करने से एकत्व नहीं रहा तो अनेकत्व ही नहीं रहा। अनेकत्व को आश्रय करके ही सिद्ध हुआ एकत्व, अनेकत्व को समानाधिकरण एकत्व, भेद, अनेकत्व के समानाधिकरण का भेद, अनेकत्व के समानाधिकरण भेद के द्वारा भेद कह करके भेद होने के कारण एकत्व नहीं रहा। भेद से एकत्व निराकरण करके एकत्व निराकरण करने से अनेकत्व नहीं रहा। तो अनेकत्व को आश्रय करके भेद हुआ, भेद के द्वारा एकत्व निराकरण करके फिर अनेकत्व निराकरण करना, तो उपजीव है अनेकत्व, उपजीव का विरुद्ध। अनेकत्व को आश्रय करके भेद हुआ, भेद के द्वारा एकत्व निराकरण कर फिर अनेकत्व निराकरण न युज्यते, उपजीव विरुद्धात्। अतएव निरस्तम, सिद्धांत कहता है हम जो भेद के द्वारा एकत्व निराकरण करते वो अनेकत्व अस्पृष्ट एव, अनेकत्व का आश्रय करके नहीं, भेद मात्र से एकत्व का निराकरण किया, अनेकत्व का आश्रय करके नहीं है, अनेकत्व अस्पृष्ट एव, अनेकत्व को आश्रय करके ही यदि भेद मानेंगे, अनेकत्व होने से भेद, अनेक ही भेद, उसके द्वारा भेद के द्वारा एकत्व निराकरण करके फिर अनेकत्व निराकरण के तो दोष होगा। अनेकत्व को स्पर्श नहीं करके सप्रत्यक भेद मात्र न ऐके विरोह से आपादित, हम कहते घट में एक क्यों नहीं रहेगा, उसमें सप्रत्यक भेद भी रह जाएगा। किस में, घट में, घट में सप्रत्यक भेद रहेगा तो स्व का भेद हो जाएगा। अनेकत्व को संबंध नहीं करके अनेकत्व भेद सप्रत्यक हो जाएगा, सप्रत्यक भेद से स्व का भेदन हो जाए, उससे ऐक्य विरोह से आपाद्यत्वात्। ऐक्य विरोह का आपादन करते हैं किसको, आश्रय करके, अनेकत्व को आश्रय नहीं करके, और केवल सब प्रत्यय को भेद को आश्रय करके ही ऐक्य का निराकरण कर दिया। सब प्रत्यय को भेद यदि रहेगा एक ही नहीं रहेगा, एक निराकरण कर दिया, एक नहीं रहेगा तो अनेक ही नहीं रहेगा। अतएव उत्तम आचार्य अभेद एकार्थ समवायन्य एकताया भेदेन विरोधात्। एका अभेद एकार्थ समवाय हो गया एकता, अभेद एकार्थ समवाय क्या हो गया एकता। अभेद रहेगा तो एकत्व रहेगा, तो अभेद एकार्थ समवाय एकता से ही भेदेन विरोधात्। एकता का विरोध किसके साथ, भेद के साथ। एक है तो भेद नहीं होगा, भेद है तो अनेक हो जाएगा। उपजीव विरोध नहीं हुआ। उपजीव विरोध कैसे होता है, यदि अनेकत्व को आश्रय करके भेद हो और भेद के द्वारा एकत्व निराकरण करेंगे फिर अनेकत्व निराकरण के तो उपजीव विरोध होता है। ये अनेकत्व के संबंध के बिना अनेकत्व को स्पर्श नहीं करके सब प्रत्यय के भेद से ही ऐक्य का अभाव हो जाएगा। अभेद एकार्थ समवायन्या एकताया भेदन विरोधा। अभेद रहन से एकता है, एकता रहन से भेद के साथ विरोध हो जाएगा। यदुत स्वस्मिन वृत्ति विरोधादिति भेद विधारणात्मक भेद अपने में नहीं रहेगा स्ववृत्ति विरोधात्। ये जो कहा था तन्न विभागादि रूप व्यापार से अनंगीकारात्, क्रियाजन्य विभागादि व्यापार नहीं मानते। भेद का अर्थ विधारण, विधारण से क्रियाजन्य विभागादि रूप व्यापार नहीं मानते। विभाग हो जाएगा मतलब एक नहीं रहेगा, भेद जहाँ रहेगा वहाँ भेद रहन से दोनों विभाग होगा। अभेद संयोग ऐसा नहीं मानते, भेद रहेगा मतलब एकत्व नहीं रहेगा। इतर विरोधिता आदि रूप व्यापार से सर्वत्र सत्वात्, इतर विरोधी भेद प्रतियोगी भेदत्व तत्त प्रतियोगी भिन्न अन्य विरोधी आदि रूप व्यापार सर्वत्र रहेगा। ये कौन सा शरण नहीं, विभाग आदि रूप व्यापार नहीं मानते। भेद जहाँ रहेगा उसका विभाग हो जाएगा, क्रियाजन्य विभाग ऐसे व्यापार नहीं मानते। भेद रहता क्या होगा, अनेक रहेगा तो एकत्व नहीं रहेगा, एकत्व का तो अनेक भेद रहेगा तो एकत्व का विरोधी रूप व्यापार सर्वत्र, जहाँ भेद रहेगा वहाँ एकत्व नहीं रहेगा। किंच स्वरूपत्व भेदस्य भेद पट का भेद घट में रहेगा, क्या स्वरूप है घट स्वरूप यदि हो गया भेद, घट को देखने के बाद उसमें संशय नहीं होना चाहिए घट न बा, घट को देख लिया मतलब क्या हुआ पट भेद नहीं, घट को देख लिया तो पट प्रत्यय के भेद का ज्ञान हो गया। पट प्रत्यय के भेद कहाँ रहा, घट में, घट को देखते ही पट प्रत्यय के भेद ज्ञान हो गया। पट प्रत्यय भेद यदि ज्ञान हो गया घट को देखने के बाद अयम पटो नवा ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। स्वरूपत्व भेद से संशयादि न स्याद, क्योंकि जब भेद धर्मी ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान हो गया। धर्मी है पट घट, घट है धर्मी, पट का भेद रहेगा। धर्मी को देख लिया तो पट भेद ज्ञान हो गया, पट भेद ज्ञान हो गया तो पटो नवा संशय नहीं होना चाहिए। यदि धर्मी का ज्ञान नहीं हुआ तो अयम पटो न वा संशय होगा। संशय होने के लिए धर्मी ज्ञान चाहिए ना, नहीं धर्मी ज्ञान के बिना संशय नहीं होगा। और धर्मी ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान हो गया। यदि भेद ज्ञान हो गया तो जिसके साथ भेद ज्ञान हो गया तद विषय का संशय नहीं होना चाहिए। भेद से स्वरूप थे संशयादि न सह, संशय आदि से विपर्य कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ संशय होता है और भ्रम होता है वहाँ संशय भ्रम का अधिकरण का ज्ञान होता है ना, नहीं ज्ञान हुआ धर्मी ज्ञान हो गया। धर्मी ज्ञान होने के बाद जिससे भिन्न है वो भेद का ज्ञान हो गया अमुक से भिन्न, तो यदि अमुक भिन्न ऐसे ज्ञान हो गया तो घट नवा ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। अयम घट नवा संशय होता है कभी, धर्मी देख लिया ये देख लिया क्या है संशय होता है, संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि सब भेद ग्रहण हो जाएगा। भेद ग्रहण हो जाएगा तो संशय निसंशय अधर्मी ज्ञान से, अधर्मी ज्ञान के बिना संशय कह सकते हैं। धर्मी ज्ञान के बिना संशय नहीं हुआ, धर्मी ज्ञान हो गया तो वेद ज्ञान हो गया, वेद ज्ञान होने पर अमुक नवा संशय नहीं होना चाहिए। धर्मी ज्ञान भेदा ज्ञान अभावत, धर्मी के ज्ञान हो गया तो वेद ज्ञान भेद का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि धर्मी तो भेद घट ही यदि भेद है तो घट को देख लिया तो वेद ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान नहीं रहेगा। तद अज्ञान हेतु रेव अभावत, अज्ञान में हेतु ही नहीं है। धर्मी ज्ञान हो गया तो वेद ज्ञान हो जाएगा। नन अभेद से अभी फिर इस कहते अभेद भी तो स्वरूप आप मानते हो, अभेद स्वरूप हो गया तो स्वरूप के ज्ञान होने से अभेद ज्ञान हो गया, और अभेद ज्ञान होने के बाद अभेद नवा संशय और भ्रम नहीं होना चाहिए। संशयाद अनुपति तबा भी समा यदि से अभेदत्व अज्ञाना तथा सिद्धांति कहेगा स्वरूप ज्ञान होने पर भी अभेदत्व ज्ञान नहीं है, अहम अस्मि सदरूप से ज्ञान थे किंतु अभेदत्व ज्ञान नहीं है। सिद्ध अभेदत्व अभेद का ज्ञान होने पर भी अभेदत्व ज्ञान नहीं होने से संशय आदि होता है। तो पूर्व जी के तो हम भी ऐसा कहेंगे भेदत्व ज्ञानात भेद का ज्ञान हुआ किंतु भेदत्व ज्ञान नहीं हुआ। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है तो रज्जु ज्ञान होता है ना, नहीं रज्जुत्व ज्ञान नहीं, रज्जु ज्ञान के बिना सर्प ज्ञान नहीं होगा। ममापि अभेदस्यापि अभेदत्वेन अज्ञानात् तथा ममापि भेदत्वेन अज्ञानात् तदिति हम भी कहेंगे धर्मी ज्ञान तो हो गया, धर्मी ज्ञान होने पर भी भेदत्वेन ज्ञान नहीं हुआ। अपने क्या कहा धर्मी ज्ञान होने पर भी अभेदत्वेन ज्ञान नहीं होने से संशय होता है। हम भी कहेंगे घट पट का भेद घट में ही क्या है, पट का भेद घट में और क्या स्वरूप है घट स्वरूप, तो घट ज्ञान होने पर भी संशय क्यों होता है, भेदत्व ने ज्ञान नहीं हुआ। घटत्व ने ज्ञान तो हो गया, भेदत्व ने ज्ञान नहीं हुआ। भेदत्व न ज्ञान तद इति चेत न, भेद यदि स्वरूप हो जाएगा, भेद को स्वरूप माने तो क्या है उसका विधान, उसका विधान, उसका विधान होकर के शून्यता पदक युक्त्या कोटिनामेव उच्छेदात, कोटियों का उच्छेद हो जाएगा, अन्य कोटि नहीं रहेगा। भेद हो गया स्वरूप, उसका भेद उसका भेद उसका भेद करते करते वो शून्यता आपादक युक्त्या एक एक कोई नहीं रहेगा, सबका अभाव करते करते उसका भेद करते समय सबका अभाव हो जाएगा। और एक नहीं सिद्ध होगा तो अनेक सिद्ध नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। उनसे कोटि नाम में उच्छेदात अलग कोटि ही नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या है विचार के बाद उसमें सब कोटि में मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से वो सिद्ध हो जाएगा। आगे मिथ्यात्व निश्चय होने का तो कोटि रहा, कोटि रहने पर ही संशय होगा, कोटि नहीं रहेगा उच्छेदात न तो संशय नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है इस अभेद के भी स्वरूप होने पर कोटि का उच्छेद होगा तो संशय नहीं होना चाहिए। न से अभेद से आप स्वरूपत्व अभेद को ब्रह्मस्वरूप मानते हो, जीव का अभेद ब्रह्म में ब्रह्मस्वरूप, भेद कोटि उच्छेद तबा भी वहाँ भी भेद कोटि का उच्छेद हो जाएगा। अभेद हो गया तो भेद कोटि उच्छेद हो जाएगा, जिस जहाँ अभेद रहेगा वहाँ भेद नहीं रहेगा, अभेद सर्वत्र रहेगा, अभेद रहते रहते भेद कोटि नहीं रहेगा। तो भेद नहीं होने से संशय नहीं होना चाहिए। इतने नवाच्यम कल्पित कोटि मादय संशय उपपत्ति सिद्धांत कहता हमारे मत में अभेद जहाँ रहेगा वहाँ वास्तव भेद नहीं रहेगा, कल्पित भेद रह सकता है, कल्पित भेद लेकर के संशय हो जाएगा। कल्पित अभेद ज्ञान होने पर भी कल्पित भेद को लेकर के संशय हो जाए। न च तवापि भेद कल सत्व आदि कोटि कल्पिता कहेंगे, हम भी ऐसा कहेंगे भेद है भेद कल्पित कहेंगे, कल्पित भेद कहें तो क्या होगा, तो फिर वास्तव भेद नहीं रहेगा तो क्या होगा। तथापि भेदक सत्वादि, तथापि भेदक सत्वादि कोटि कर भेदक सत्वादि भेद तत्व हाँ भेद उसका सत्व भेद ही कल्पित है, भेद का सत्व भी कल्पित इसे कहेंगे तुम्हारे मत में नहीं है। क्यों नहीं भेद तथापि भेदक सत्वादि कोटि कल्पिता इतना हाँ वो जो मानते हैं भेद को सत्य मानते हैं ना, कल्पित मानते हैं क्या कल्पित, हमारे अभेद में तो भेद कोटि कल्पित होगा, अब भेद को जो मानते हो सत्य मानते हैं कल्पित नहीं होगा, और सत्य भेद मानेंगे तो क्या होगा शून्य शून्य हो जाए शून्यता पते। यत्तु प्राक चैतन्य स्वयं भाते भी तदभिन्नस्य ऐक्यस्य अनवचिन्नस्य आनंदस्य अप्रकाशवत धर्मिण प्रकाशे भी तदभिन्नस्य भेदस्य अप्रकाश भविष्यति। पहले चैतन्य का भान होता है ना, नहीं अहम चेतन हो, चैतन्य से स्वयं प्रकाश भान हुआ और जीव ब्रह्म की जो एकता है चिद रूप ब्रह्म से भिन्न है क्या, एक अभिन्न तथा अभिन्न से ऐक्य से ऐक्य उसे भिन्न नहीं अभिन्न है। अनवचिन्न से आनंद से आनंद अनवचिन्न आनंद है आत्मस्वरूप। चैतन्य का भान होने पर भी ऐक्य का आनंद का अप्रकाश होता है, मैं एक अद्वितीय हूँ अनमें परिपूर्ण आनंद रूप हूँ ऐसा भान नहीं होता है। तो चिद रूप से भान होने पर भी अहम अद्वितीय हूँ अपरिचिन्न परिपूर्ण आनंद रूप हूँ ऐसा नहीं होता है, अप्रकाश होता है। तो क्या होगा, धर्मिण प्रकाशे भी तद अभिन्न से भेद से अप्रकाश हो सकती, धर्मी घट का प्रकाश हो जाने पर भी घट से अभिन्न भेद का अप्रकाश हो जाएगा। घट में पट का भेद रहा, घट में पट का भेद रहा, घट को देखने पर भी पट का भेद ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व सिद्धांत ने कहा था यदि पट भेद घट स्वरूप घट को देखते ही पट न ऐसा निश्चय होना चाहिए, तो अयम पट न वाई संशय क्यों होता है, ये सिद्धांत ने कहा था। इसके ऊपर कहता है पूर्व धर्मी जैसे चिद रूप का भान होने पर भी ऐक्य और परिपूर्ण आनंद का भान नहीं होता है, धर्मी के प्रकाशन पर भी धर्मी से अभिन्न जो भेद है उसका प्रकाश हो जाएगा। धर्मी से अभिन्न घट से अभिन्न भेद है, घट का ज्ञान हुआ फिर भेद का ज्ञान नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं हुआ। किंच ऐक्य प्रकाशे तत्र विप्रतिपत्ति न स्यात्, ऐक्य से प्रकाश ऐक्य का ज्ञान हो गया उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। तदुपदेशानर्थक्यम च पूर्व पीछे कहता है यदि ऐक्य हो गया आत्मा में ऐक्य ज्ञान हो गया उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, और विवाद नहीं होने पर फिर ऐक्य का उपदेश क्यों करेंगे, तदुपदेशानर्थक्यम च स्याद उपदेश क्यों करेंगे। इति तन्न ऐक्यादिना सिद्धांत क्या क्या है, ऐक्य स्वप्न स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप है, स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है वो अज्ञान अज्ञान कार्य का विरोधी है क्या, नहीं है। तो ऐक्यादिनाम स्वप्रकाश रूपत्व तस्य अज्ञान तत्कार्य विप्रतिपत्ति आदि प्रति अभिरुद्ध दिया, ऐक्य स्वयं प्रकाश है किंतु अज्ञान अज्ञान कार्य के विरोधी का अज्ञान तत्कार्य के विवाद का विरोधी होगा, नहीं होता है। अज्ञान तत्कार्य का विरोधी कौन होता है, वृत्ति ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति स्वरूप ऐक्य उसके अभिरुद्ध नहीं है। अज्ञान तत्कार्य विप्रतिपत्ति आदि अज्ञान अज्ञान का कार्य विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध मत प्रति अविरुद्धतया वो विरोधी नहीं है, कौन विरोधी नहीं है, स्वयं प्रकाश ऐक्य स्वयं प्रकाश ऐक्यादि स्वयं प्रकाश है, अज्ञान तत्कार्य के विरोधी नहीं है। तजगोत्र गोचर विरोधी वृत्ति पर्यतम उक्तानुपति अभाव तद्गोचर जो ऐक्य है ब्रह्म एक ब्रह्म है तद्गोचर विरोधी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद उसमें अज्ञान तत्कार्य का विरोध हो जाने से अज्ञान तत्कार्य नष्ट हो जाएगा। वृत्ति पर्यंत उक्तानुपति अभाव अविरुद्ध तद्गोचर वृत्ति विरोधी वृत्ति पर्यंत विरोधी वृत्ति हो गया तो फिर अनुपपत्ति अभाव तद्गोचर विरोधी वृत्ति पर्यतम उक्तानुपपत्ति अभाव उक्तानुपपत्ति उक्तानुपपत्ति क्या है, स्वयं प्रकाश ज्ञान होने के बाद भी उसमें परिपूर्ण आनंद का भान नहीं होता है और एक ऐक्य का भान नहीं होता है, ये कैसे होगा, अनुपपत्ति कहा था अनुपपत्ति नहीं, क्यों अनुपपत्ति नहीं, क्योंकि परिपूर्ण आनंद स्वयं प्रकाश जो चिद रूप है अज्ञान तत्कार्य का विरोधी नहीं, अज्ञान तत्कार्य के विरुद्ध कब होगा, जब तक तदाकार सदगोचर वृत्ति होगी, वृत्ति वृद्धि होने तक परिपूर्ण आनंद का प्रकाश ऐक्य का प्रकाश रहता है ना, नहीं वृत्ति होने तक रहता है। तो वृत्ति उदय वृत्ति पर्यंतम उतानुपपत्ति नहीं, उपपतन हो सकता है ज्ञान अज्ञान तत्कार्य विरोधी नहीं होने से में परिपूर्ण आनंद हो ऐसा भान नहीं होगा और एक हो ऐसा संस हो सकता है। ओम।